sposoby uatrakcyjnienia majówki. Już dziś, po 11:00. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 maja. Jest 6:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie, drugą po Stanach Zjednoczonych Ameryki na świecie. U dyplomaty ewakuowanego z Delhi wykryto indyjski wariant koronawirusa. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Zerwane lub uszkodzone dachy, linie energetyczne i połamane drzewa. W całym kraju strażacy usuwają skutki wichur. Reforma systemu władzy, likwidacja liberum veto oraz wprowadzenie wartości republikańskich to główne założenia uchwalonej 230 lat temu Konstytucji 3 maja. Dziś to święto narodowe jednoczące wszystkich Polaków. Pod koniec XVIII wieku pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza budziła wiele emocji. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie. Ostateczny kształt konstytucji potajemnie był ustalany do ostatnich chwil. Problemem były dwie wizje nowej Rzeczpospolitej, monarchistyczna i republikańska. Był oczywiście król Stanisław Poniatowski, który dbał o to, żeby w tej konstytucji był odpowiedni element monarchistyczny, a z drugiej strony był Ignacy Potocki, który bardzo chciał ograniczyć władzę króla. Mówi historyk Karol Mazur. Uchwalenie konstytucji przebiegało w atmosferze fortelu. Reformatorzy działali bardzo szybko. To okres po świętach Wielkanocy, gdzie była przerwa i część osób się rozjechało, wykorzystano też ten moment, że nie wszyscy wrócili, no zwłaszcza z opozycji magnackiej. I oczywiście sama debata też była pewnym zaskoczeniem. Uchwalenie Konstytucji 3 maja Warszawa przywitała euforią. Ta niestety nie trwała długo. Kilkanaście miesięcy później zawiązano Konfederację Targowicką, która dzięki wsparciu Rosji przekreśliła szansę na odbudowę Rzeczpospolitej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędą się w Warszawie z udziałem prezydentów 5 państw, w tym Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii rewolucyjnego dokumentu. Jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi. Przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste podniesienie biało-czerwonej. W uroczystościach wzięli udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz były działacz podziemia antykomunistycznego Wojciech Ciesielski. Zebraliśmy się dziś zatem, aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uroczyste podniesienie flagi państwowej. Flaga państwowa myślę, że jest takim znakiem łączącym wszystkich Polaków, bez względu na poglądy polityczne, bez względu na wyznawaną religię. Ile ludzi jest dumnych z tego, że ta flaga u niego jest w domu, że jest na balkonie. Można to zaobserwować, że coraz więcej okien, balkonów, gdzie jest polska flaga. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku. Potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek indyjskiego wariantu koronawirusa. Wykryto go u dyplomaty ewakuowanego tydzień temu z Indii. Według wirusologa profesora Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie można na razie stwierdzić, że wariant indyjski jest groźniejszy niż te, które krążą obecnie w Europie. Oczywiście on budzi zaniepokojenie, dlatego że jego pojawienie się koreluje z nasileniem się epidemii właśnie w Indiach. Pierwsze dane literaturowe, które pojawiają się, sugerują, że będzie wrażliwy na tą odporność, którą wytwarzamy po przechorowaniu czy też po szczepieniu. Ostatniej doby w naszym kraju wykryto nieco ponad 4600 przypadków COVID-19. Zmarły 144 osoby. Liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się o ponad 1200. W szpitalach przebywa w tej chwili nieco ponad 21 tysięcy zakażonych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy bardzo duży spadek zajętości łóżek przez pacjentów z COVID-19. W dalszym ciągu mamy jeszcze dostępnych około 40 tysięcy tych łóżek w sumie, ale oczywiście robimy w tej chwili razem z wojewodami przegląd tych łóżek, aby zmniejszyć ilość tego buforu. Jutro w szpitalach mają być przywrócone planowe zabiegi. Ponad 1000 razy wyjeżdżali już strażacy do usuwania skutków burz i wichur, które wczoraj w nocy przetaczały się nad Polską. Uszkodzonych zostało 47 budynków i poszyć dachowych. W miejscowości Tereszpol-Zygmunty na Lubelszczyźnie przeszła trąba powietrzna. Uszkodzone lub zerwane zostały dachy na 3 budynkach mieszkalnych i 7 gospodarczych. W powiecie Iławskim na Warmii i Mazurach konar drzewa runął tuż obok samochodu, informuje dyżurny wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Marcin Warcaba. W powiecie Iławskim padł konar na linię energetyczną,

Powitałem Państwa muzycznym wyrazem apelu jasnogórskiego. Zapewne wielu z Państwa rozpoznało tę melodię i słowa do niej śpiewane codziennie, co wieczór o 21:00 przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Taka tradycja wielu, nie tylko starszych ludzi, stara się codziennie upielęgnować, śpiewać Maryjo Królowo Polski, Jestem, pamiętam, czuwam, a wcześniej Bogu Rodzica, Dziewica, najstarsza polska pieśń śpiewana także przez nasze rycerstwo pod Grunwaldem. Dziś bowiem 3 maja, uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i jednocześnie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, to już ponad 200 lat, proszę Państwa, od tej drugiej na świecie i pierwszej w Europie Konstytucji, która nie mogła niestety długo obowiązywać, ponieważ wkrótce straciliśmy na dobre niepodległość na ponad 120 lat. Być może dla wielu z Państwa jest to dziś wyjątkowy dzień i chciałbym Państwu tak wyjątkowo potowarzyszyć muzycznie, maryjnie. Tak się bowiem składa w naszej historii, że ta historia państwowa i prawdy kościelne zaplatają się ze sobą. Oczywiście nie jest koniecznym wyznawać Miriam, Matkę Boga, za królową Polski. Mnóstwo krajów świata istnieje, w których uważa się także za swoją królową. Przecież mamy w litanii wezwanie Królowo Świata, módl się za nami. Mamy prawo tak uważać. Mamy prawo wierzyć, że wizja z Apokalipsy świętego Jana o niewieście obleczonej w słońce i ukoronowanej wieńcem 12 gwiazd dotyczy właśnie jej, najpiękniejszego ze stworzeń, stworzonej i zaplanowanej, można tak powiedzieć, po to, aby stać się Matką Boga i Zbawiciela świata. Regina Celi to jest jeden z najbardziej znanych utworów, w tym czasie także granych. Królowo Nieba, melodia tradycyjna, zaraz ją Państwo usłyszycie. I jeszcze powiem dla porządku, że ten apel to oczywiście też jest melodia tradycyjna, no ale kto wykonywał? I kto to Regina Celi zaraz wykona? No mianowicie zespół 33. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, gościłem ich w muzycznych rozmowach bodaj dwukrotnie. Po raz ostatni przed 3 laty, kiedy ukazała się właśnie ta płyta zatytułowana Perła. Tą perłą jest właśnie ona, niepokalana. Zespół 33, Patrycja Michalczak, Marcin Figaj, Bartłomiej Gumny, Wojciech Delożyczek, Sławek Tokłowicz, Dawid Tokłowicz, Jacek Konieczny i Sławek Tokłowicz, chórki, proszę Państwa. No i teraz oni bardzo nam pięknie, bo to było piękne, muszę powiedzieć, takie nastrojowe, będzie teraz zabrzmi Regina Celi. Thank you. Pamiętają Państwo, może Państwo pamiętają, wielu z Państwa zapewne wie, w okresie wielkanocnym, w jakim się znajdujemy, kiedy mija południe, w tradycji Kościoła nie odmawia się modlitwy Anioł Pański, ale właśnie Regina Celi. I tak właśnie zatytułowany jest ten utwór tradycyjny, zespół 33. Potężna niebios królowo i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaszówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Taka modlitwa znajduje się na płycie zespołu 33. Wracam do niej czasem, bo jest to jedna z bardziej udanych kompozycji w całości poświęconych właśnie Najświętszej Pannie Maryi. W drugiej godzinie tej audycji, po godzinie 7, będzie kilka fragmentów bardziej rozbudowanych kompozycji na ten temat i kilka fragmentów rozważań, jeszcze nie powiem jakich. Bardzo dziękuję, że są Państwo dzisiaj ze mną, mimo tak wczesnej pory, 3 maja. To dobrze rozpoczęty dzień. Jeszcze warto powiedzieć, że wczoraj był Dzień Flagi. To znacznie młodsze święto. Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że na Państwa domach, tam gdzie jest to możliwe, powiewa z dumą biało-czerwona. Ja myślę ze wzruszeniem także w tych dniach o wszystkich, którzy oddali swoje życie za Polskę. Regina Celi. No i jeszcze jeden utwór z tej płyty. Nie mogłem sobie odmówić, żeby go Państwu nie zaprezentować, bo jest też bardzo tradycyjny, stary, piękny utwór na ten dzisiejszy dzień. Wesel się, królowo miłe. Wesel się, królowo miła. Państwo na pewno kojarzą tę melodię. Wesel się, królowo miło, słowa tradycyjne w aranżacji członków zespołu 33. Zyskało to kształt nieco nowocześniejszy, taki trochę jazzowy. Nie wiem, czy Państwu przypadło do gustu. Mnie się podoba. Zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia z próbami, jakby to powiedzieć, uwspółcześnienia, nadania formy współczesnej. Właśnie Joanna Konieczna i Jacek Konieczny tym się zajęli. Czy to się Państwu podobało? Mam nadzieję, że tak. Zostawiamy płytę Perła i zespół 33. Vox Eremi, głos pustelni, albo głos pustelników, tak można by to przełożyć. To jest bardzo ciekawy zespół złożony z młodych Paulinów, którego skład zmienia się, ponieważ ci młodzi Paulini opuszczają seminarium i tym samym opuszczają zespół. Przychodzą coraz to nowsi, ci, którzy mają talent muzyczny lub grają na różnych instrumentach. Lat temu niecałe 3 ukazała się chyba ostatnia ich płyta na razie. Zachwycam się Tobą. Tobą to znaczy właśnie Najświętszą Marią Panną. Oni byli w 2018 roku w Muzycznych Rozmowach, grali na żywo kompozycję Pastwisko. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. Bardzo pięknie to wyszło. Bardzo duża grupa, oczywiście byli tylko przedstawiciele, nie tylko Polacy, bo między innymi był bardzo zdolny brat Chorwat, który chyba w tym roku będzie miał święcenia kapłańskie. W każdym razie Vox Eremi, Paulini ze Skałki, z Krakowa. I tutaj graliśmy Królowo Nieba, Regina Celi. No to teraz Witaj Niebios Królowo, też w sam raz na dziś. Witaj, Niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, Ty jasność zrodziłaś nam. Ciesz się, Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Witaj, Niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, Ty jasność zrodziłaś nam. Ciesz się, o Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Ciesz się, o Panno, chwalebna. Ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Antyfona Maryjna z muzyką brata Tadeusza i Waszczyszyna. Zespół Vox Eremi. Witaj, Niebios Królowo.

tego, co przeżyłem. Amen, niech się stanie. Wobec tego, co mi czynisz, Maryjo, bądź pozdrowiona. Niepokalana. Brat Łukasz Filipiuk, muzyka brat Tadeusz Iwaszczyszyn. A te słowa na podstawie modlitwy świętego Ludwika Grignon de Montfort, który jeszcze dzisiaj w tej audycji powróci. Matka głębokiej pokory, przykładzi żywej wiary, mistrzyni posłuszeństwa, nasz wzorze wiernej modlitwy i wiele innych wezwań z tej właśnie pieśni. Zespół Vox Eremi, Młodzi Paulini. Oni chyba, zdaje się, mimo że płyta jest z 2018 roku, to ten skład jeszcze istnieje, choć wkrótce niektórzy z nich opuszczą mury seminarium, no i skład będzie musiał się nieco zmienić. Oby śpiewali tak udanie jak do tej pory. A teraz, proszę Państwa, taka kompozycja, która też miała częściowo w muzycznych rozmowach swoje odzwierciedlenie, mianowicie Zbigniew Małkowicz, którego serdecznie pozdrawiam, Przy sercu Twoim. To jest taka kantata, kantata dla Najświętszej Marii Panny, tak ją zatytułował. Zespół muzyki sakralnej Lumen, czyli światło, tak ten zespół założony właśnie przez kompozytora się nazywa. Z tej kantaty Przy sercu Twoim dziś szczególnie warto zaprezentować kilka Państwu utworów. Powiem jeszcze tylko, bo powiedziałem o tym, że wiele krajów nazywa Najświętszą Marię Pannę swoją królową i w wielu wizerunkach jest ona obecna i czczona. Jednym z najbardziej czczonych, chyba poza ikoną jasnogórską, jeśli chodzi o Polskę, jest Matka Boża z Guadalupe. Ten cudowny wizerunek na płótnie agawy, który powinien rozsypać się w proch maksimum po 50 latach, czyli na początku wieku XVII. A trwa dziś w niezmienionej formie i żywych kształtach. Nie czas, żeby o tym szczegółowo opowiadać, natomiast Zbigniew Małkowicz inspirował się właśnie nabożeństwem do Najświętszej Marii Panny właśnie z Guadalupe. No i cóż teraz, utwór zatytułowany Jesteś Królową, a jakże? Jesteś Królową i Panią Świata. Hołdy Ci składa ziemia i niebo. Jednak Twe dłonie dobroć oplata. Wzruszasz się każdą ludzką potrzebą. I słuchasz jęków, co w niebo płyną, z ziemi nazwanej płaczu doliną. Gdziekolwiek serce bólem się krwawi, gdzie rozpacz duszę dławi i mroczy, twa postać słodka się jawi, rychło się jawi i rozweselasz spłakane oczy. Twa dobroć blaski, pociech nam sieje, pociech nam sieje. Otchłań zwątpienia wpuszcza nadzieję. Cię nie czcić, jak nie miłować, jak Twą pomocą gardzić serdeczną. Twym wstawiennictwem się nie radować, które nam wróży szczęśliwość wieczną. Pociecho smutnych, chorych lekarko, grzesznych ucieczko, łaski szafarko. Gdziekolwiek serce bólem się krwawi, gdzie rozpacz duszę dławi i mroczy, twa postać słodka rychło się jawi, rychło się jawi i rozwesela. Jesteś królową, głosem Marzeny Małkowicz i stowarzyszeniem chóru zespół Lumen z płyty Przy sercu Twoim, a więc fragment kantaty dla Najświętszej Maryi Panny. Po królewsku dzisiaj, no bo jakżeby inaczej, królowo nasza aniołów pani, tym razem zaśpiewa solo Janusz Szrom. Módl się za nami, Boga Rodzico, Maryjo. ostatecznie i twym pięknym imieniem w niebie się weselić wiecznie. Królowo nasza, Anno Pani Maryjo, serca ci nasze niesiemy w dali, Maryjo. Łaskę cudownych wieś na krymie. Królowo nasza, aniołów pani, Janusz Szrom, solo, zespół Lumen, Zbigniew Małkowicz, jego duża kompozycja, kantata dla Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście można by znaleźć bardzo wiele podobnych utworów, bo to przecież państwo sami wiedzą. I narodzenie Najświętszej Maryi Panny i jej wniebowzięcie. Jest wiele okazji do tego typu świętowania i składania Bogu chwały i podziękowań za Matkę Bożą i także za to, co robi dla nas nadal, bo przecież jest obecna i to jest to przekonanie, które opiera się także chociażby na fragmencie Ewangelii mówiącym o weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy to na jej wyraźną prośbę, na jej wyraźne słowo Jezus uczynił pierwszy znak, pierwszy cud, choć przecież powiedział, nie nadeszła jeszcze godzina moja. Mamy więc prawo uważać, że jej prośba, jej wstawiennictwo jest przepotężne. Królowo nasza, aniołów pani. A zatem, skoro tak, przewodniczką do nieba najpiękniejszą. Jest takie wezwanie, które często powtarza się w brewiarzu. Bądź pozdrowiona z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morza, do nieba ścieżką najprościejsza. Maryja przewodniczką, Aleksandra Małkowicz. O słodka Matko Boża, na Tobie wzorujemy życie. Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę w zachwycie. O Matko, Dziewico niepokalana, w Tobie odbija się promień Boga. Ty uczysz mnie, ja Maria Przewodniczką, Aleksandra Małkowicz, kompozycja i aranżacja Zbigniew Małkowicz, Przy sercu twoim, tak się nazywa cała ta kompozycja, powstała lat temu kilka jako kantata dla Najświętszej Marii Panny. Dziś 3 maja w uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, no i także, czego zapewne nie trzeba Państwu przypominać, Narodowe Święto, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tak się nam z tą majową jutrzenką splata ten dotyczący wiary i Kościoła dzień, to święto, tak w naszej historii, nie tylko w tym przypadku zresztą, się dzieje. To być może jakieś zadanie dla nas do przemyślenia, do zastanowienia, może jakiś rodzaj wybrania właściwego nam oczywiście. Jeszcze z tej płyty o imieniu Miriam, imię twoje i ponownie Janusz Szrom. ciekawe rozwiązanie, prawda? Taka lekka forma na koniec. Można powiedzieć, że ludzie, którzy to wykonują, bawią się tym, co robią, w najlepszym sensie tego słowa. Robią to lekko. Nie wiem, jak się Państwu podobało. Mnie się w ogóle cała ta kantata podoba, dlatego że ona jest taka właśnie cała lekka. Tytuł Przy sercu Twoim, czy też wytłumaczenie, że jest to kantata dla Najświętszej Marii Panny, może sugerować jakąś ciężką, dostojną formę, a tu tak zupełnie inaczej. Imię Twoje, Janusz Szrom. No i na koniec jeszcze z tej płyty, choć oczywiście to nie jest cała płyta, z tej płyty jeszcze Aleksandra Małkowicz i Modlitwa Najcichsza. Jesteś sierna, tyś jest różańcowa, ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz. Ty jesteś panna polna, ty jesteś łąkowa, gwiazdo zaranna, przewodniczką łodzi. Tyś częstochowska i ty Ostrobramska, tyś krasnobrodzka i tyś jest przydrożna. Na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach, a tyś strapiona, panno pobożna. Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, jesteś przedziwna, pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła, jak bula olina. Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, ty jesteś przedziwna. Wiesz, wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła, jak góra oliwna. Ty jesteś śnieżna, boś ty oczyszczona. Tyś jest gromniczna i tyś jest bolesna. Tyś na osiołku ucieczce strudzona, ty jesteś ludzka, a tyś niedoczesna. Tyś jest najświętsza i ty jesteś dobra. Ty jesteś polska, a tyś jest królewska. Szczęśliwa. Zapraszamy do reklamy. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sąsiadko, szukam fachowca do pralki. Masz kogoś? Mam. Prąd i gaz z usługami serwisowymi Taurona, więc nie martwię się usterkami. O, to ja też chcę. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług. Sprawdź na tauron.pl/serwisanci. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.